به نام خدا. سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. هر زمان که صدای منو میشنوین، هر جایی که هستین، همه چیز براتون در بهترین حالت خودش باشه. جلسه سوم از دوره فوق‌العاده من عالیم رو با نام و یاد خدای مهربان آغاز میکنیم. حضور نازنینتون که عرض بکنم، ما تو این دوره هدفمون اینه که حالمون رو عالی بکنیم و گفتم که این یک سفر درونیه که من رفتم و نتیجهش رو دیدم و حالا اون رو با شما به اشتراک میذارم که شما هم از همون نتایج بهره‌مند بشین. منظور از سفر درونی اینه که با کس دیگه‌ای کاری نداریم، با شرایط و اوضاع و احوال کاری نداریم. هر کاری داریم با خودمون هست و با درون خودمون هست. از این جهت این کار بی‌نظیره. از این جهت این کار فوق‌العاده است. از این جهت این کار قدرتش بی حد و حصره، چون به هیچ چیز وابسته نیست. اینکه کجا زندگی میکنی، چند سالته، خانوم هستی یا آقا هستی، مجردی یا متأهلی، کار داری یا نداری، پول داری یا نداری، تنت سالم هست یا نیست، به هیچ کدوم از اینا ارتباطی نداره. به این دلیل من اسمش رو گذاشتم سفر داخلی، یک سفر درونی. و قدرت و نقطه قدرتش اینجاست. احتیاجی به هیچ چیز و احتیاجی به هیچ کس نداری. حضور ناظرینتون که عرض کنم، مسئله بعدی اینه که گفتیم ما در این دوره با هم دیگه در دو مقوله صحبت میکنیم. هم آگاهی ها هست، یعنی اون چیزهایی که باید بدونیم، و هم تمرین ها هست، یه کارهایی رو باید عملی انجام بدیم. بعد گفتیم که اصل و اساس این کار، این سفر درونی که من انجام دادم، بر پایه لذت و لذت بردن. البته تو پرانتز تعریف کردیم که کلمات باری رو به ذهن ما منتقل می کنن. مثلا گفتیم که کلمه لذت، چون از لذت جویی و اینجور چیزا زیاد از این مشتقات این کلمه استفاده شده، ممکنه مثلا تفریح رو به یاد ما بیاره، یا مثلا فرض کنی تنبلی رو به یاد ما بیاره، در حالی که لذت بردن منظور ما داشتن حس خوبه، داشتن حس شعفه، داشتن حس عالیه. تو میتونی ساعتها درس بخونی لذت ببری، میتونی نیم ساعت درس بخونی زجر بکشی، میتونی ساعتها ورزش کنی لذت ببری، میتونی نیم ساعت ورزش کنی زجر بکشی، میتونی ساعتها کار کنی رو پروژه، رو کار مطالعاتی، تو شرکت، تو دفترت، جایی که کارمندی، تو زمین کشاورزی، رو پروژه، هر جایی که داری کار میکنی میشه ساعتها کار کرد و لذت برد. میشه در طول روز نیم ساعت کار کرد و زجر کشید. ما اون روش رو انتخاب میکنیم که همراه با لذته. هر کاری همراه با لذته. میشه غذا خورد و لذت برد، میشه غذا خورد و زجر کشید. راجع به این مسئله بعدها باهاتون صحبت خواهم کرد بیشتر. یه مسئله دیگه ای که من دائم تکرار میکنم، این یه سفر درونیه که من رفتم. از این باب نمیگم که من یک حرفی میخوام بزنم، این یک فرمول جادوییه، من رفتم در یک قاری، به من الهام شده، یکی گفته علی رضا، من تعجب کردم، بعد برگشتم دور و بر نگاه کردم، گفته گوش کن به صحبت من، حالا این سفر رو آغاز کن، و من چنین کردم و من نه نه نه. این منظور از سفر داخلی یعنی تجربه شخصی منه و تجربه‌ای که به دیگری وابسته نیست. اما این از کجا اومده؟ خب من یه مقدار خیلی زیادی مطالعاتی کردم. مثلا شاید به شما بگم من 10 کتاب مذهبی قبلا خوندم. 10 که میگم یعنی 40 50 60 نمیدونم 70 80 کتاب مذهبی قبلها خوندم و کتابهای موفقیت قبلها خوندم و مخصوصا در چند سال گذشته که این کار کردم. از ماحصل اینها یه برداشتی کردم همون زمانی که حالم خوب نبوده از نظر درونی. یه وقتی هم میگم حالم خوب نبوده، مثل همه آدمای عادی بودم، یعنی یه روزی خوب بودم یه روزی خوب نبودم، یه روزی خیلی بد بودم، ولی اکثرش خوب نبودم. درسته که ظاهرم اینو نشون نمیداده، مثل ظاهر همه آدما، مثل شما توی اینستاگرام رو نگاه بکنین، همه در حال لبخند و همه در حال لب دریا و دم غروب و همه در حال نوشتن شعارهای عجیبه. این خیلی جالبه، همه دیگه حالا در حال نوشتن شعارهای مثبت اندیشی و اینا، ولی همین آدما رو وقتی تو زندگیشون نگاه میکنی میبینی چقدر حالشون بده. البته یه چیزی رو تو پرانتز بگم، حالا هی پرانتز تو پرانتز میشه، ما دو مسئله رو از هم جدا کنین، این خیلی ذهن شما رو روشن میکنه، این حرفی که الان میخوام بزنم. یک این که من حالم خوب باشه، دو این که من مشکلی نداشته باشم. ببینید اینا با هم کاملا فرق میکنه. اسمشو نمیذارم مشکل، من اسمشو میذارم تضاد، اسمشو میذارم چیزهای دیگه. در این مورد حتما یه جلسه بیش از یک ساعته و کامل با شما سخن خواهم گفت که بسیار مهم است درک کردن این مسئله. ولی همین الان که من با شما صحبت میکنم سرشار از حال خوبم، سرشار از حال خوبم، ولی ممکنه همین الان یک مسئله هم تو زندگیم باشه. مثلا ممکنه الان ماشینم خراب شده باشه صبح، الان ممکنه مثلا یک کار تحقیقاتی که داشتم انجام میدادم یه گیری توش افتاده، نمیتونم اون کارو زیاد جلو ببرم. الان مثلا فرض کنید که یک اتفاقی یه جایی افتاده، اما من ذهنم رو تربیت کردم و میکنم و خودم رو تربیت کردم و میکنم که فارغ از اون اتفاق و اون شرایط حالم خوب باشه. یه وقت هست حال خوب من منوط به شرایطه. توی مسافرتم خوبم، درآمدم خوبه، خوبم، همه کارام راحت جلو رفته، خوبم. این من نسبت به شرایطم. یه عده از افراد جامعه اینطوری هم، هرچند که من خودم یه زمانی انقدر حالم خوب نبود که حتی تو مسافرتم دیگه خوب نبودم. خوب نبودم یعنی نه که بشینم یه جا زار بزنم گریه کنم، مثل همه آدم ها خندم سر جاش بود، رفت آمدم سر جاش بود، ولی درونم معمولی بود. اما برای من معمولی قابل قبول نبود و همیشه من راجع به این مسئله فکر میکردم و تو صحبتام بارها به شما تاکید میکنم به غیر از عالی بودن به هیچ چیز دیگه رضایت ندید. به غیر از عالی بودن به هیچ چیز دیگه تو زندگی رضایت ندید. این به معنای کمالگرایی نیست، در مورد حال عالی میگم. وقتی تو رضایت نمیدی به غیر از حال عالی، این خیلی، این جمله میتونه خیلی گمراه کننده باشه، خیلی کمک کننده باشه. وقتی تو رضایت نمیدی به غیر از حال عالی، همیشه دنبال اینی که حالتو عالی کنی و اون وقت جوینده یابند است. حالا این پرانتز رو میبندم، تو این صحبت بودم که خب من یه عالمه کتاب قبلا خونده بودم، بعدها یه عالمه کتاب خوندم، یه چیزایی رو متوجه شدم، یه چیزایی رو خودم درک کردم، از این کتاب یه چیزی، از اون کتاب یه چیزی، به این نتیجه رسیدم. خب یه سوالی که ممکنه تو ذهن شما به وجود بیاد اینه که خب اگر ما بخوایم حالمون رو خوب کنیم، حتما باید این روشی رو که تو میگی، این حرفایی که تو میزنی رو عمل کنیم، یا این حرفا جای دیگه هم میزنن؟ من در جواب به شما میگم که همونطوری که من اول گفتم تو صحبتهای قبلی و الان هم مجدداً تاکید میکنم، حال خوبی رو که من ازش صحبت میکنم بر اساس عمل کردن به قوانین به دست میاد. با خوردن دارو، با کشیدن مواد، با پارتی کردن، با موسیقی گوش کردن، با ازدواج کردن یا طلاق گرفتن، کار داشتن یا نداشتن، با اینا به وجود نمیاد. با عمل به قوانین الهی، با قوانین کلی. من اسم اون قوانین رو میذارم مشیت الهی. به نظر من وقتی صحبت از مشیت الهی میشه، در مورد همین قوانین صحبت میشه. با عمل کردن به این قوانینه که حال آدم خوب میشه و من میخوام با شما راجع به این قوانین صحبت بکنم. من میخوام با شما راجع به این قوانین صحبت بکنم. خب این قوانین یک قوانین تغییر ناپذیری هستن. همینجا بهتون بگم خیلی خوبه اینکه این قوانین تغییر ناپذیرن، خیلی عالیه. میدونی چرا؟ برای اینکه وقتی یاد گرفتی و شروع کردی به استفاده کردن، نگران نیستی که عوضش کنی. الان همیشه با خودت میگی مثلا من یه روز برم خارج از ایران باید زبان انگلیسی یاد بگیرم. خب این یه چیزی تغییر میکنه. من امسال این کارو بکنم، سال دیگه قوانین مالیاتی تغییر میکنه. اما اگه بری توی کشوری، توی شهری یا توی یه جایی بگن آقا این قوانین ابدیه، ابدی اگر این کارو بکنی جواب میده، چه آرامشی به تو میده؟ میگه خب من این قوانین ابدی رو یاد میگیرم. من راجع به این قوانین صحبت میکنم. من مخترع این قوانین نیستم. این قوانین وجود داره، در عالم وجود داره. مثل قانون جاذبه که در فیزیک وجود داره، یه کسی اینو پیدا کرده. حتی من کاشف این قوانینم نیستم بگم حالا من این قوانینو کشف کردم. نه، یه چیزایی به ذهن من رسیده. خیلی از افرادی که در زمینه موفقیت صحبت میکنن راجع به همین قوانین صحبت میکنن، اما هر کسی به زبان خودش مطرح میکنه. حالا یه کسی با این زبان یاد میگیره، یه کسی با یک زبان دیگه. همونطوری که مثلا در دنیا هزاران معلم ریاضی مبحث انتگرال رو درس میدن، هر کدوم اینا به زبان خودش میگه. یکی اول مثال میزنه، یکی تعریف میکنه، یکی مثال کم حل میکنه، یکی مثال زیاد حل میکنه، یکی معلم تند حرف میزنه، یکی آروم حرف میزنه. منم مثل همونم. یه قوانینی رو هست که هر کسی به این قوانین عمل بکنه، حالش اتومات خوب میشه و تمام زندگی شروع میکنه به تغییر و تحول. اون قوانین رو من خوندم و عمل کردم و خودم به دست آوردم. وقتی میگم به دست آوردم یعنی لمس کردم. میدونی؟ لمس کردم این قوانین رو، دیگه برام جا افتاده. یه عده‌ایش هم داره همینجور هی آدم هر روز یه چیز جدیدی یاد میگیره، یه چیز جدیدی بهش الهام میشه، که حالا راجع به الهام هم صحبت میکنه. یه چیز جدیدی آدم به ذهنش میرسه و من به زبان خودم توضیح میدم. حالا ممکنه زبان من برای شما بهترین باشه، ممکنه زبان دیگری برای شما بهترین باشه. اینم از نظر کاری که ما میخوایم انجام بدیم. همینجا یه نکته ای رو بگم. جلسه گذشته راجع به این صحبت کردم که بحث نکنیم. قبلش گفتیم آقا یه نکته مهم گفتم ما یه جریان زندگی داریم. اگه تو جریان زندگی باشی، همه چیز به سادگی و با آرامش به سمت تو میاد. ثروت میاد، سلامت میاد، حال خوب میاد، امنیت میاد، روابط خوب میاد، کار خوب میاد، همسایه خوب میاد، آدما نسبت به تو رفتارشون عوض میشه، اگه در جهت جریان باشی. اگر نباشی همه اینا برات خیلی سخت میشه. بعضیش اصلا نمیاد، بعضیش اصلا سخت میشه. این قوانین یا مشیت های الهی که راجع به صحبت میکنیم، اینها همین چیزاییه که ما رو در جهت جریان نگه میداره. من مثال رودخونه رو زدم که اگه در مسیر رودخونه باشی، خیلی راحت آب تو رو میبره. تو تماشا میکنی، از مناظر رو لذت میبری و به مقصد میرسی، هرچند که مقصدی نیست، ولی مثلا فرض کن بخوای اون پایین پیاده شی. در حالی که اگر برعکس رودخونه بخوای شنا کنی، آب به شدت تو صورتت میزنه، خسته میشی، اذیت میشی، کلافه میشی، تای خط میگی اصلا خدایا من تو این رودخونه چیکار میکنم؟ حرفی که خیلی از ماها میزنیم، میگیم خدایا من اصلا تو این دنیا چیکار میکنم؟ آخه برای چی منو آفریدی که کوچکترین خطایی بکنم گوش منو بگیری و بپیچونی و پوست منو بکنی؟ تازه این دنیاست، بعد بیام اون دنیا، آتیش جهنم، به به ملائک عذاب آماده، بزنین، بریزین، بپاشین، داغون کنین یارو رو، کار اشتباهی که اصلا من چه کار میکنم؟ من اینو میخوام که ندارم، اونو میخوام که ندارم، این چیزو میخوام که اصلا خواستنشم از نظر اشتباهه. اینا پوست آدمو میکنه، اینا باعث میشه که حال آدم دائم بد بشه. این میشه زمانی که تو برعکس جریانی، زمانی که داخل جریانی، همه چیز برات ساده و راحت اتفاق میفته. و باز تاکید میکنم به این مفهوم نیست که تو هیچ با هیچ مسئله روبرو نیستی، اما مسائل نوعشون فرق میکنه. اولا نوعشون فرق میکنه، ثانیاً تو یاد گرفتی که حالت رو جدا از مسائل خوب نگه داری. خیلی راجع به این مسائل صحبت با هم زیاد داریم، عجله اصلا نکنید. این راجع به جهت جریانه. حالا یه مثال دیگه بزنم که جهت جریانم براتون بیشتر جا بیفته. فرض کنید که یه نسیم خنکی میوزه، این نسیم خنک با خودش عطر بسیار خوبی رو میاره، هوای آلوده بالا سر آدم رو میبره، ابرها رو میزنه کنار، آفتاب لطیفی میفته، درخت ها بارور میشن، چمن رنگی میشه، همه چی عالی میشه. حالا من میام یه سد بزرگی، یه دیوار بزرگی جلو این نسیم میکشم، این نسیم پشت این دیوار گیر میکنه، اون نسیم همیشگیه میاد، من جلوش یه سدی درست کردم. اگه من اون سد رو بردارم، اتومات اون نسیم میاد، اتومات هوای آلوده رو میبره، اتوماتیک که هوای آلوده برد، ابرا رو جابجا میکنه، باران لطیفی میاد، آفتاب زیبایی میاد، درخت ها شکوفه میدن، میوه ها در میان، زمین سرسبز میشه. این میشه جهت جریان زندگی. من کافیه اون مقاومت رو بردارم، path of least resistance، مسیر کمترین مقاومت. We are looking for path of least resistance. ما دنبال مسیر کمترین مقاومت در برابر جریان زندگی هستیم. هر قانونی که میگیم، هر چیزی که صحبت میکنیم، فقط برای اینه که ما در جریان باشیم، برای اینکه مقاومت رو کنار بزنیم. وقتی مقاومت رو کنار میزنیم، صد رو برطرف میکنیم، اتوماتیکوار نسیم تازه زندگی وارد جریان زندگی ما میشه، اتوماتیکوار درخت زندگی ما میوه میده، اتوماتیکوار خورشید زندگی ما میتابه، اون وقت گرم میشیم و یه روز آفتابی میرسه و میوه های شیرین زندگی. این میشه همون سعادت و سلامت و امنیت و روابط خوب و هرچی که میخوایم. این از این. یه مسئله مهم دیگه، هنوز تو صحبت بحث کردن نرفتم، تا چند دقیقه دیگه وارد بحث کردم. یه چیز دیگه هم یادتون باشه خیلی مهمه. ببینید، ما میخوایم یه کاری رو به تدریج و آرام انجام بدیم، اصلا عجله نیست. جلسه پیشم گفتم یکی از چیزایی که ما رو از جریان بیرون میندازه یا سدی میذاره جلوی نعمت هامون عجله است، چون اصلا رسیدنی وجود نداره، چون اصلا محدودیت زمانی وجود نداره. شما سر امتحان چرا عجله میکنی؟ برای اینکه باید قبل از این که مهلت تموم بشه به سوالا جواب بدی. چرا وقتی میخوای بری سر کار عجله میکنی؟ چون باید قبل از این که اون جلسه کاری شروع بشه توی ادارت باشی، تو شرکتت باشی، توی کنفرانست باشی. اما وقتی لیمیتیشنی وجود نداره، محدودیتی وجود نداره، عجله‌ای هم وجود نداره. در مورد حال خوب ما و در مورد زمان محدودیتی وجود نداره، عجله نباید بکنی. این که انتظار داشته باشی یه چیزی رو یه بار بشنوی و دیگه حالت خوب بشه، این اصلا این امکان پذیر نیست. این به صورت موقت بعد از شنیدن صدای من تا یه حدی ممکنه احساس آرامش کنی، یکم حالت بهتر بشه، دو مرتبه میخوای از مود خارج بشی، تمرین داریم راجبش صحبت میکنی که توی مود تو رو نگه داریم. به تدریج، خوب گوش کن، به تدریج در این راه متبحر میشی، به تدریج قلق کار میاد دستت، اون موقع خیلی ساده تر جلو میری. روز اولی که میری باشگاه، 4 دونه وزنه آدم میزنه، خسته میشه، عضلاتش میگیره. بعد روز اولی که آدم میره باشگاه که به اندام آنچنانی نمیرسه که. اینایی که اندامای آنچنانی دارن نمایش میدن، اینا سالها ورزش کردن. روز اول آدم نباید انتظار داشته باشه بره فوتبال بازی کنه، مثل کریس رونالدو بازی کنه. روز اول آدم میره توی زمین یه چرخی میزنه، یه به قول معروف یکم ورزش میکنه، میاد بیرون، اما حالش بد نیست، چون میگه من نیومدم کریس رونالدو بشم که، من نیومدم قهرمان جهان بشم که، من اومدم اینجا لذت ببرم. اما اینجا اومدم لذت ببرم، نرفتم با فکر کردن به فلان مسئله لذت ببرم، اومدم اینجا لذت ببرم و میدونم دفعه دیگه که بیام یه ذره از این بیشتر میدوام، دفعه دیگه یه ذره بدنم آماده تره، دفعه بعدش بیشتر لذت میبرم، بعدش به جایی میرسه که عالی میشه حالم. پس خیلی مهمه که در نظر بگیرید کار به تدریجه و این مسیر انتهایی نداره. الان من که با شما صحبت میکنم بگم دیگه من به آخر خط رسیدم، من دیگه الان همه چیزو خوب بلدم و خوب اجرا میکنم، اصلا اینجوری نیست. منم هر روز یه چیز جدید یاد میگیرم، منم هر روز بیش از چند ساعت وقت میذارم برای خوندن مطالب جدید، برای دیدن سمینارهای مختلف و سخنرانیهای مختلف در این زمینه به زبان انگلیسی در یوتیوب این ور اون ور هر جایی که امکان پذیر باشه. و منم میدونم که انتهایی وجود نداره و این یک مسیره و باید از مسیر لذت برد نه از رسیدن. اصلا رسیدنی وجود نداره، باید از این مسیر لذت برد. همونجا یه مثال بزنم، شما میخواید مثلا بریم مسافرت شمال. حالا چرا میگم شمال؟ چون همه ایرانی ها از شمال ایران خاطره خوب دارن. مثلا یه زمانی حالا از تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، از همه جا وقتی آدم کنار دریا میره حال خوب داره. خب شما نشستی تو ماشین داری میری، هی بچت میپرسه که بابا کی میرسی، بابا کی میرسی. شما به عنوان بزرگتر بهش میگی بابای من، پسرم، دخترم، از این مسیر لذت ببر. یه ذره جلوتر میخوایم وایسیم یه چایی بخوریم، یه ذره جلوتر میخوایم وایسیم یه چیزی بخوریم، یه عکسی بگیریم، این رودخونه رو نگاه کن، این دریا رو نگاه کن، مثلا هنوز نرسیدیم این کوه رو نگاه کن، این کویر رو نگاه کن، از این لذت ببر. حالا فرض کن همین الان رفتیم دم دریا هم پیاده شدیم، خب اونجا میخوای از اونجا لذت ببری، الان از طول مسیرم لذت ببر، اینجا هم برای خودش قشنگه. داستان حرکت زندگی ما داستان همین مسیره، مسیریه که ما باید از هر لحظهش لذت ببریم، مسیریه که ما باید از درس خوندنمون هم لذت ببریم، از غذا خوردنمون هم لذت ببریم. حالا میگم چجوری، اینا تمام باید فکرمون رو و ذهنمون رو درست کنیم و به درون خودمون سفر کنیم و یه چیزایی رو بدونیم و به یه چیزایی عمل کنیم که کم کم به این چیزا برسیم. ولی اینها همون کم کمش هم لذت بخشه. و بعد یه چیزی بهتون بگم، مثال ورزش و باشگاه و اینا رو زدم. فکر نکن 20 سال طول میکشه فوتبالیست عالی جهان شی. خب در مورد فوتبال و ورزش و چیزای مادی خب یه محدودیت هایی تو جسم افراد هست، اینا نمیشه، ولی در مورد سفر درونی و در مورد حال خوب و در مورد در جریان زندگی قرار گرفتن هیچ محدودیتی نداری. اوائلش یه خورده سرعتت کنده، بعد سرعتت خیلی زیاد میشه. اوائل نشونه های کوچیک میبینی، بعد نشونه های بزرگ میبینی. اوائل یه ذره حالت خوبه، یه ذره حالت بده، بعدها خیلی حالت خوبه. میخوام اینو بهت بگم که فکر نکن، یعنی با این حرف من به این نتیجه برسی تو ذهنت که اوه پس بشین ببین بابا حالا ما بیا تو این سفر و بیا لذت ببر، حالا من 20 سال دیگه برسم. این الان خودش داره میگه من ده ها بلکه صد ها کتاب خوندم، 3-4 سال تو این سفر درونی بودم، ولش کن بابا. اصلا این حرف ها نیست. اصلا هر حرفی هر زمانی چه من چه هر کس دیگهی به شما زد که خواست نشون بده یک راهی سخته، تو اون رو نپذیر. نابرد لذت گنج میسر میشود، دنبال نابرد رنج نباش. همین الان بهت میگم وقتی تو این مسیر حرکت میکنی، روز اول سینه‌خیزی، کمتر از یه ماه میشه که 4 دست و پا میشی و بعد میشینی رو پاد را میری و بعد بلند میشی را میری، بعد شروع میکنی به دویدن، بعد سوار دوچرخه میشی، بعد سوار موتور میشی، بعد سوار ماشین میشی، بعد سوار هلیکوپتر میشی، بعد سوار هواپیما میشی، بعد سوار سفینه فضایی میشی. به سرعت حرکت میکنی، به سرعت به سوی نعمت ها میری. فکر نکن میگم تدریجی مثال فوتبال اینا رو میزنم برای اینکه وقتی توقع آدم نابجا باشه حال آدم بد میشه. بدون که باید تدریج بری، ولی بدون که این تدریج به سرعت سرعتش زیاد میشه. و همینجا باز یه نکته دیگه بگم، معمولا آدم ها یه ذره وقتی حالشون خوب میشه، یه نعمتهایی وارد زندگیشون میشه، همونجا میگن خب دیگه وقتش بود، مثلا سالها کار کرده بودم که این پروژه رو بگیرم، دیگه وقتش بود که بالاخره بعد این همه سال ازدواج روابط خوبی با همسرم داشته باشم، یا بعد از این همه مدت پسنداز بالاخره وقتش بود ماشین بگیرم. نه، تو وقتی در جهت جریان زندگی هستی، هر چیزی به بهترین زمانش به تو داده میشه. آنی که از جریان خارج میشی، اون چیزها رو از دست میدی، یا به سادگی به دست نمیاری یا لذتشون رو نمیبری. معمولا آدم ها از این جور صحبت ها و از این تفکرات دور میشن، بعد همون حال خوبشون یواش یواش، همونطوری که یواش یواش حالشون خوب شده، یواش یواش حالشون بد میشه، دوباره یه روزی به خودشون میان، میبینن همون آدم سابق شدن. راهش چیه؟ راهش اینه که از این فضا دور نشیم. این فضا چه فضاییه؟ یعنی که همش سر کلاسای من باشی؟ نه، همین که یاد بگیری این فضا رو تو ذهنت، بدونی که چه کار کنی، خودت راهت رو پیدا میکنی. به همین دلیله که به قول معروف مراسم مذهبی ادیان مختلف تا آخر عمر ادامه داره. همیشه نماز میخونن مسلمونا، همیشه مسیحی ها کلیسا میرن، کلیمی ها عبادت خودشونو دارن، آشوری ها، زرتشتی ها، همه ادیان الهی، حتی مثلا بودیسما، نمیدونم انواع و اقسام دین و مینو اینا هست. یک کاری اینجوری نیست که یه بار بکنن، همیشه انجام میدن. خب برسیم به مبحث بحث کردن. من وقتی میگم بحث نکنید، راجع به دو مسئله صحبت میکنم. مسئله اول در مورد این صحبت هاست. معمولا آدم مخصوصا روزای اولی که این حرفا رو میشنوه یا بیشتر وارد این فضا میشه، به هر حال این حرفا رو همه جا شنیدیم، ولی شاید راه درستش رو نشنیدیم که حالمون رو خوب نکرده. خب همه شنیدیم به نیمه پر لیوان نگاه کن، به روزهای آفتابی فکر کن، امید داشته باش، نمیدونم روزهای خوبم فرا خواهد رسید، ولی اینا حال ما رو خوب نکرده، چون یا درست نشنیدیم یا از یه زاویه خوبی بهش نگاه نکردیم. خلاصه حالا که وارد این فضا شدیم، آدم خیلی مشتاق با دیگران در این مورد صحبت کنه. همینجا به عنوان اولین تمرین به شما میگم به هیچ عنوان راجع به این مسائل با دیگری صحبت نکنید، مگر اینکه کسی باشه، همسر شماست، خانوم شماست، شوهر شماست، بچه شماست، کسیه که تو این فازه، تو این مداره، تو این محیطه، حرف شما رو درک میکنه. وگرنه افراد دیگه با استدلال و با حرف و اینا به شما ثابت میکنن که این چیزا اشتباهه و همین یه ذره حال خوبتونم از دست میره. همین الان من یه مطلبی رو عرض میکنم خدمتون، به عنوان مثال میگم. مثلا میگم این اینجوریه، یکی از شماها به من پیام میده آقا به نظر من این حرفی که تو میزنی از به این دلیل اشتباهه. خب من میتونم با این آدم وارد بحث بشم، هم سر کلاس، تو این محیط، تو این فضاست، هم من بالاخره یکم تو این فضا هستم. میگم خب نه، بذار بهش ثابت کنم که درسته. من میگم حق با شما 100%، از نظر شما منم راه خودم رو میرم. اگر همین یه مورد اشتباه تو شما میتونی از تو صحبتهای من مورد درست رو پیدا کنی و دوست داری سر کلاس من بمونی، که قدمت روی چشم من جا داره. اگر فکر میکنی به هر ترتیب این صحبتها اشتباه و اذیتت میکنه، هزینه رو که بابت کلاس دادی با نهایت احترام و علاقه و حال خوب بهت برمیگردونم، برو و راه صحیحی که برای تو حتما هست و پیدا میکنی پیدا کن. نه اینکه بخوام لوس بازی درانم، برو راه درست رو پیدا کن، بذار سرت بخوره تو سنگ، مثلا تو دلم میگم. نه بابا، منم یه چیزو از همه چیزو از یه نفر یاد نگرفتم، هر چیزی رو از یه جایی یاد گرفتم، به این حال رسیدم. الانم باید هزاران چیز دیگه یاد بگیرم که این حال رو هزاران برابر کنم، هرچند که پرم از شور و شوق و شعف و شوق، از شور و شور و شوق و شعف و حال خوب و احساس خوب لبریزم، اما میدونم که این پایانی نداره. پس من هیچ بحثی نمی کنم. خدا با اون عظمتش به پیامبر با اون عظمتش گفت ببین وقتی باهات صحبت میکنن تای خط بهشون اصرار نکن، تای خط بگو لکم دینکم ولی یدین، دین شما مال شما، دین من مال من. به هیچ عنوان در این موارد بحث نکنید، چون ما بعداً وارد مسائل صحبت میکنیم راجع به مسائل مالی، راجع به سلامت، اینا راجع به هر کدوم از اینا میشه هزار تا مثال زد که یه جور دیگه عمل شده اینا. از اینکه راجع به این مسائل صحبت نکنید که انرژیتون از دست بدید. این نوع اول بحثه. من هم الان دیدین به عنوان مثال گفتم، من هم هیچ بحثی ندارم. هر کدوم از این حرفا رو که تازه خودم هی به شما تاکید میکنم، این حرفا برای این نیست که صاف بره تو مخ شما، این حرفا برای اینی که شما فکر کنید اگر با دانسته‌های شما، اگر با احساس شما، اگر با علم شما جور در اومد، اگه پذیرفتین، اگه حس خوب بهتون داد بپذیرید و عمل کنید. هر کدومش هم فکر کنید اشتباس بذارین کنار، یه چیز بهتر از اون یاد خواهید گرفت. قطعا وقتی آدم تو دلش مرضی نباشه، وقتی آدم سوء نیتی نداشته باشه، مثلا من به صحبت‌های یکی گوش میکنم که مچشو بگیرم، خب یه عده هم قرآن رو میخونن که از توش ایراد پیدا کنن، این همه هم کتاب نوشتن که قرآن ایراد داره، خب باش ایراد داره. این همه هم کتاب نوشتن که مسیحیت ایراد داره، اصلا این که هیچی، این همه به کار انیشتین ایراد گرفتن، این همه به کار تسلا ایراد گرفتن، این همه به کار نیوتن ایراد گرفتن، اصلا وارد بحث و اینا نشین. در این موارد آنچه رو که به فکرتون درست میرسه، من مثلا میگم آقا شما این کارو بکن، شبها برو در بیابان چی کن، شما میبینی حرفا به ذهن شما منطقی نیست، اینا رو راحت بذار کنار. این یه مدل بحثه. یه مدل بحث دیگه، این خیلی مهمه، اینی که دارم میگم قانونه ها، این از اون قانونه، همه چی که میگیم قانونه، ولی این خیلی مهمه چون شما رو از سری از جریان میاره بیرون. بحث با اطرافیان در مورد چیزای مختلفه، مثلا دختر خونه ای، پسر خونه ای، اومدی خونه، مامانت مثلا راجب ازدواج با تو بحث میکنه یا راجب درس خوندن یا راجب فلان. خیلی خوب گوش کن لطفا، خیلی حرف مهمی میخوام بزنم، لطفا با دقت گوش کن به من. اینجور مواقع یک نیروی شدیدی درون آدم حرکت میکنه که آدم از خودش و از موقعیتش دفاع کنه. مامان جون میدونی من چرا درس نمیخونم؟ چون اینو گفتی، چون اونو گفتی، چون مدرسم اینه، چون کتابم اونه. هزار دلیل بسیار قوی و منطقی. زن و شوهری که با هم دیگه بحث میکنن، آقا به خانوم میگه اینطوری، خانوم یک جریان قوی از انرژی درش به وجود میاد، میگه این همه زحمت این خونه رو کشیدم، قدر هیچ چی رو نمیدونه، بذار بهش ثابت کنم، یادت اونجا گفتم این، یادت من این کار کردم، یادت گفتم اونو نگو، یادت. این جریان قوی کنترلش احتیاج به تمرین و مهارت داره. آدم میخواد از خودش دفاع کنه، آدم فکر میکنه حقش خورده شده، آدم فکر میکنه منطقش قویه، آدم فکر میکنه باید الان این نقطه نظر رو به طرف مقابل حتما منتقل کنه و وارد بحث میشه، غافل از این که طرف مقابل نیومده بحث کنه که نظر منو بشنوه، اومده نظر خودشو به من دیکته کنه. حتی مترقی ترین آدما و منطقی ترین آدما مثلا میگم دوست من مثلا راجب این نظر چیه، من توی 99% مواقع دنبال نظر اون نیستم، دنبال اینم که سر صحبت رو باز کنم که نظر خودم رو بگم، بگم مثلا نظر جای قیمت دلار چیه. حالا یه وقت آره واقعا این آدم متخصصیه، میخوام بدونم در این راه سرمایه گذاری کنم، نه که حالا با اونا کاری نداره مثلا، ولی یه وقت هست میگم مثلا تو نظر چیه راجع به این که مثلا ما یه تغییری بدیم توی مثلا زندگیمون. این دنبال اون تغییره و نظره نیست، این دنبال اونه که تو شروع کنی به صحبت، اون حرفش رو به تو قالب کنه و تو حرفت رو بعد به اون قالب کنی، و این بسیار انرژی میگیره و این به شدت صد جلوی نعمتهای زندگی درست میکنه و این به سرعت شما رو از جاده حال خوب خارج میکنه و از مسیر جریان خارج میکنه. بعدن خب کار به جایی میگشه، حالا بریم پیش نفر سوم، اون به ما بگه من درست میگم یا تو درست میگی، اون یه جور داستانو تعریف میکنه که تو قبول نداری، تو یه جور داستانو تعریف میکنی که اون قبول نداره. مثلا تو 2 ساعت درس خوندی، بابات میاد میگه مثلا 1 ساعت هم تفریح کردی، بابات میاد میگه تو که صبح تا شب داری تفریح میکنی، تو میگی من کجا صبح تا شب تفریح کردم، من صبح تا شب دارم درس میخونم، نیم ساعت تفریح کردم. از نظر اون 1 ساعت تفریح تو صبح تا شبه، از نظر تو 1 ساعت درس خوندن یا 2 ساعت درس خوندن صبح تا شب درس خوندنه. نقطه نظر اون یه چیز دیگه است، نقطه نظر تو یه چیز دیگه است. به هیچ عنوان وارد بحث با کسی نشید. این تمرینه ها و تمرین عملیه. ما گفتیم که ما یه تمرینایی که داریم اینا خیلی هاش نوشتنیه، بنویسید. همونطوری که گفتم بنویسید که من میخوام تغییر کنم، الان راجبش میخوام صحبت کنم، راجب اون تغییر که چرا گفتم بنویسید و چرا گفتم دائم بنویسید و چرا گفتم زیاد بنویسید، الان میخوام راجبش یکم صحبت کنم. ولی اینم بگم، بنویسید که من به هیچ عنوان وارد بحث نمیشم، من به هیچ عنوان وارد بحث با کسی نمیشم. اون وقت ببینید چه آرامشی پیدا میکنید، اون وقت ببینید چه درهای نعمت و رحمتی به روتون باز میشه. آنی که این سطر رو از جلوی این نسیم بر میداری، چنان ویدن میگیره و چنان ابرهای برکت شروع به باریدن میکنه و چنان درخت زندگیت ثمر میده که باور نمیکنی. منتها باید انجام داد این کارو. همینجا یه چیزی بگم، آقا شما که این حرفا رو با ما میزنی خودت اصلا بحث نمی کنی؟ تا حد ممکن نه، ولی منم انسانم، ممکنه یه وقتی از دستم در بره یه جایی راجع به یه مسئله بحث کنم. تا متوجه میشم تو بحثم خودم رو میکشم بیرون، تمرین میکنم. ما قرار نیست بی نقص باشیم، ما قرار با لذت قدم برداریم. الان شما میخوای بحث نکنی، توی موقعیتی افتادی یه خورده بحث کردی، حالا بحث تموم شد، اومدی تو اتاقت نشستی، به یاد حرف من افتادی، با خودت میگی آخ آخ آخ آخ، این گفته بود بحث نکن، من باز افتادم تو بحث، حالم بد شد. اشکالی نداره، هر آنچه گذشته گذشته، هر لحظه زندگی تو در اون لحظه جاری است و در اون لحظه شروع میشه و آینده تو در اون لحظه ساخته میشه. اون چه که در گذشته گذشته گذشته دیگه، صد بار اگر توبه شکستی باز آی، اگه صد مرتبه بحث کردی باز بار صد و یکم متوجه شدی که داری بحث میکنی، جلوشو بگیر، همون یه بار جبران همه رو میکنه. البته نه اینکه مثلا بگی خب حالا که اینو گفته من الان پس بذار با این یه بحثی بکنم، اینو بکوبم قشنگ حالیش کنم که اصلا زندگی یعنی چی، بعدم خب دیگه از فردا بحث نمیکنم. نه، وقتی نیتت این باشه جواب نمیده. راجبه مشیت الهی صحبت میکنیم که با ته دل کار داره، اصلاً با ظاهر کار نداره، اصلاً با ظاهر که تو چه کار، با ته دل. اگر ندونسته وارد یه بحث شدی، یا اگه توی بحثی افتادی الانم میفهمی هنوز زورت زیاد نیست خودتو از بحث بکشی کنار، هنوز نمیتونی، اشکالی نداره، خودتو سرزنش نکن. من و صد تا از من بالاترم عصبانی میشم. مگه ما از امام معصوم بالاتر داریم از نظر مسلمونا و شیعیا؟ خب میگن حضرت علی توی جنگی نشسته رو سینه یکی، یا رو خدو انداخت بر روی که ماه، نمیدونم چی میکنه، یا رو بی احترامی کرده به ایشون و ایشون ناراحت شده بلند شده راه رفته که عصبانیتش بخوابه. هر کسی میتونه عصبانی شه. حالا من مثال افراد مهمو نمیزنم، بگیم حضرت مسیح اینا، به خاطر اینکه یه عده جبهه خاصی تو ذهنشون دارن، یه وقت قاطی نشه، ولی هر کسی ممکنه یه جا عصبانی شه. من خودم هم میگم آقا باید توی رانندگی آرام بود، یه لحظه ممکنه کنترل از دستم در بره، یه دو تا بوق اضافی بزنم، دیگه من پس بیام پایین بشینم گریه کنم، یا من دیگه دوره من عالیم اجرا نکنم چون حرفم با عملم یکی نیست. نه بابا، منم انسانم، منم یه لحظه، ولی چون با قانون بیشتر عمل کردم، به قانون مسلط تر شدم در حد خودم، دو دقیقه بعدش میگم علیرضا قرار نبود اینجا عجله کنی، آروم باش، از سفر لذت ببر، از این درخت ها لذت ببر، از این کوهستان لذت ببر، از این تو این ترافیک هم میتونی لذت ببری، تو کار خودتو بکن، تو شغلتو انجام بده. شغل من کار کردن رو فکرمه، کار کردن رو ذهنمه، شغل من شغل بیرونی نیست. حالا بعدم خواهیم دید تمام من و شما که میخواییم تو این دوره با هم دیگه کار کنیم، یک شغل دائم داریم، یه سری شغلای موقت. شغل دائممون اینه که دائم رو خودمون کار کنیم. شغل موقتمون یا شغل کوتاه مدتمون شغلیه که بیرون داریم، شرکت و کار و تدریس و حق امضای شهرداری و مطب و دفتر وکالت و هر کسی هر شغلی داره، کشاورزی و معلمی و بانک و اون چند ساعت در روزه. اما یه شغلی داریم که دائمیه. اون شغل دائمی منه تو اینه که دائم رو خودمون کار کنیم، دائم مراقب حالمون باشیم. راجع به این مسائل خیلی صحبت میکنم، نگران نباش اگه بعضی چیزا احساس میکنی از دست در میره. بعد من تو ماشین که به عجله میافتم با خودم میگم علیرضا تو کارتو بکن، تو شغل تو اینه که مراقب خودت باشی، اینجاست که تو داری ثروت میسازی، این لحظه است که تو داری امنیت میسازی، این لحظه است که تو داری یه مسافرت خوب تو ذهنت خلق میکنی، این لحظه است که داری آدمای بد رو از زندگیت بیرون میکنی، آدمای خوب رو وارد زندگیت میکنی. تو شغل تو انجام بده، تو پول تو بساز، تو روابط تو بساز، الان که تو ماشینی بساز. اون زمان با خودم میگم خب دیگران فکر میکنن باید پول و سر کار بسازن، تو که میدونی باید پول تو ذهنت بسازی، تو ذهنت الان بساز. چجوری بسازی؟ همین که کافی آروم بشی، همین که خودتو شماتت نکنی، همین که خودتو بلیم نکنی، همین که خودتو سرزنش نکنی که من چرا یه دقیقه پیش که دخترم اومد از من یه سوالی پرسید تو ریاضی من عصبانی شدم، اون دیر یاد گرفت. خب عصبانی شدی، کار درستی نبود، بعدم از دلش در بیارو تموم، تو اون موقعیت نمون. میدونی سرزنش کردن ما چه بلایی سرمون آورده؟ من یه جلسه کامل راجع به این باید صحبت کنم و جز به برنامه هامه. میدونی این سرزنش کردن چه شلاقی بر روح تو زده و چه آسیبی به روح تو زده؟ همین یه جمله رو اینجا از من داشته باش تا در موردش یه جلسه کامل صحبت کنم که ببینی چه دنیایی و چه بلایی ما سر خودمون آوردیم و چه بلایی ممکنه سر خودمون بیاریم و نادونسته و ناخواسته به شدت جلوی جریان زندگی رو بگیریم. پس وقتی میگم آقا ما بحث نمی کنیم، عجله نمی کنیم، اینا رو میدونیم و شروع میکنیم به عمل کردن، یعنی به رعایت کردن، مراقب خودمونیم. علیکم به انفسکم، بر شما باد که رو خودتون کار کنید. علیکم به انفسکم، بر شما باد که روی خودتون کار کنید. در خود بجوی هرچه خواهی که بیرون ز تو نیست، در خود بجوی هرچه که خواهی. خلاصه الان شعرش یادم نیست براتون برمیارم، که خارج از تو نیست آنچه که میخواهی، هر چی میخواییم درون خودمونه، هر کاری داریم با کار خودمونه. پس تمرین مینویسم، گفتیم که من در مورد هر چیزی گفتم تمرین عملی هم داریم. من مینویسم که من به هیچ عنوان وارد بحث نمیشم، اما میدونم اگه یه جا ناخواسته وارد یه بحثی شدم، کنترل از دستم در رفت، اشکالی نداره. هیچ، اگر 100 بارم وارد بحث شدم اشکال نداره. من نیومدم یه قانونی بذارم که اثر عمل کردن به اون قانون باعث عذابم بشه، این میشه دوباره همون حال بد. تصمیم میگیرم رژیم بگیرم، حالا رفتیم توی مهمونی، تولد بوده، اصرار کردن، من هوس کردم، یه تیکه شکلات، یه کیک خوردم، ببین تا یه هفته چه بلایی سر خودم میارم. اون احساس بدی که از یه لقمه غذای اضافه، از یه قلوب نوشابه، از یک حالا یه قلوب، یک جرعه نوشابه، از یک تکه کیک، از یک اسلایس پیتزا به من دست داده به خاطر اینکه من فکر میکنم تو رژیمم، اون 100 برابر اون تیکه کیک به بدن من ضرر زده و میزنه. این بازخواست خودتون، به هیچ عنوان بازخواست نکنید. ما نه پیامبریم، نه امامیم، نه معصومیم، نه فرستاده خداییم، نه اصلا هیچ، نه ما. مگه انیشتین هرچی گفته درست در اومده؟ مگه فروید هرچی گفته؟ مگه تمام دانشمندای بزرگ، تمام آدمای مذهبی، حالا غیر از اون پیامبرا اینا رو بذاریم کنار، هر کسی تو جی زندگی یه جایی چیزی از دستش در میره سری جبران میکنه. جبران یعنی چی؟ یعنی سری برمیگرده تو خط. یه ذره من عجله کردم تو رانندگی، باشه جلو خودمو میگیرم، قبل از اینکه بخوام بشینم تو ماشین میگم من عجله نمیکنم، یکم ذهنمو آماده میکنم، حالا یه جاییش هم یه لحظه از دستم در رفت، ولی اصلو میدونم و به سمتش برمیگردم. خب پس من تا اینجا یه تمرین دیگه هم به شما اضافه دادم که تو اون دفتر بنویسید که من وارد بحث نمیشم. من ازتون میخوام که در صورتی که براتون امکان داره خلاصه جلسات رو یادداشت کنید. اگه یه نکته‌ای من میگم که به نظرتون مفید و موثر میرسه، این خلاصه رو یادداشت کنید و اون خلاصه ها رو عکس بگیریم برای من بفرستین. حالا اگه تو موبایل یادداشت میکنین بفرستین، رو کاغذ عکس بگیریم برای من بفرستین، حتما این کارو بکنین. مثلا فرض کن ما یه ساعت و نیم در هر جلسه صحبت میکنیم، شما 10 تا جمله نوشتی، مثلا تصمیم به تغییر بگیر، این کار رو بکن، عجله نکن، با کسی وارد بحث نشو، هر کسی میتونه از مدار خارج بشه، وظیفه ما اینه که برگردیم تو مدار، وظیفه ما این نیست که همیشه تو مدار باشیم، میخوایم همیشه تو مدار باشیم، ولی اگه به یه ترتیبی خارج شدیم، وظیفه ما اینه که برگردیم تو مدار. خودتو اصلا سرزنش نکن، هر چی که میشنوین به نظرتون مفید میرسه بنویسین و عکس بگیرین برای من بفرستین. من بعضی از اینا رو که خب خوشخط و چیزم باشم تو کانال میذارم که بقیه بچه هم ببینن لذت ببرن، ولی در این حال این کار رو حتما بکنین. و در ضمن تمرین من میخوام تغییر کنم رو حتما بنویسید که میخواید تغییر کنید. این جزمه چند بار در طول روز، 2 بار 3 بار 10 بار، هر چی که حس خوبی دارید بنویسید. و اینکه وارد بحث نمیشم رو هم حتما بنویسید. من راجع به این نوشتن بعدن، راجع به قدرت جادویی نوشتن با شما سخن خواهم گفت، که وقتی میگیم بنویس که من میخوام وارد بحث نشم، خیلی مهمه، خیلی مهمه. این چیزی نیستش که همینطور الکی یه چیزی بنویسیم. وقتی مینویسی واقعا اثر میکنه. واقعا اگه روزی 10 بار عجله میکردی میشه روزی 8 بار، بعد میشه روزی 7 بار. اگر 10 بار در روز بحث میکردی یه ذره کمتر میشه. بعد یاد میگیری، تا میرسی خونه مامانت میگه بابا کجا بودی تو که منو کشتی؟ میخوای سری جوابشو بدی، بگی کجا بودم؟ این لیست خریدی که شما دادی که 4 ساعت طول میکشه، اون دستوری که دادی، میخوای از حقت دفاع کنی. چون صبحش نوشتی من بحث نمی کنم، الان میاد تو ذهنت میگه مامان جون عذر میخوام از حضورت، دیر شد دیگه، حالا اون هر چی میخواد پافشاری کنه، هر چی میخواد، و دیگه این کارو نمیکنه. ها بهت بگم، وقتی دنیای تو عوض میشه، آدمای اطراف تو عوض میشن. این قانونه. وقتی دنیات عوض میشه، آدمات عوض میشن. چه وقتی دنیات عوض میشه؟ وقتی که درونت عوض میشه. وقتی که وارد این سفر درونی میشی که الان شدی، که الان شدی با حضور در این دوره وارد این سفر درونی شدی، وقتی وارد این سفر درونی میشی دنیات عوض میشه. و وقتی دنیات عوض میشه، آدمای اطرافت هم عوض میشن، رفتارشون عوض میشه. و اگر آدمی باشه که به هیچ عنوان رفتارش عوض شدنی نباشه، که تو 99% موارد عوض میشه، تو 1% آدم از تو فاصله میگیره. مثلا فرض کن تو یه کاری پیدا میکنی، میری توی شهر دیگه، دانشجو میشی، میری یه جای دیگه، همسرت مثلا الان با هم کنتاکت دارین، مثلا یه پروژهی میگیره خارج شهر، اکثرا اونجاست، از تو فاصله میگیره، اصلا تو مهاجرت میکنی، از خانوادت دور میشی. آدمایی که توی مدار تو نیستن، هم فرکانس تو نیستن، راجع به تمام اینا صحبت میکنم، هم سطح ذهنی تو نیستن، درونشون با درون تو یکسان نیست، از تو فاصله میگیرند، از تو فاصله میگیرند. وقتی درون تو، الان یه مثالی براتون بزنم، شما وارد یه ساختمون میشید، خوب گوش کنید لطفا، یه برجی میشید. این مثالو اگه من بتونم خوب منتقل کنم به شما، خیلی مفاهیم رو تونستم بهتون منتقل کنم. شما وارد یه برجی میشید، میرید 3 طبقه 4 طبقه زیر زمین. اونجا چیه؟ همه جا تاریکه، موتورخونه اون برج اونجاست، دائم صدای موتورخونه هستش، هوای اونجا گرفته و مرطوب و بده. یه طبقه میایم بالاتر، سرایدار اونجا زندگی میکنه، باز بالاخره یه ذره بهتره، اوضاع بهتره. یه طبقه میایم بالاتر، مثلا لابیمن هستش اونجا، نور بیشتری هست، ورودی ساختمونه، یه ذره اوضاع بهتره. یه طبقه میایم بالاتر، طبقه اوله، خب دیگه خونه است، مهمونخونه، پذیرایی، آشپزخونه، نمیدونم سویت فلان، همه چی. بعد یهو میرین طبقه بالای پنت هاوسه دیگه، شما میبینی تمام شهر زیر پات، از این ور مشرف به کوهی، از اون ور مشرف به شهری، از اون ور مشرف به رودخونه، از اون ور مشرف به دریایی. زندگی ما هم همینه. الان تو این طبقه ای که ما هستیم، تو این طبقه ای که تو هستی که احساس خوبی نداری، آدمای خوبی دوره برد نیستن. این همون زیرزمینه است. سوسک داره، موش داره، البته آدما رو نمیگم، منظور شرایط. سوسک داره، موش داره، هواش مرطوبه، دائم صدای موتورخونه میاد، تو ناراحتی. وقتی یه طبقه میری بالاتر یه ذره اینا بهتر میشه. وقتی یه طبقه دیگه میری بالاتر نور میاد، اونجا ورودی ساختمونه. یه طبقه دیگه میری بالاتر دیگه میری توی ورود، وارد میشی تو آپارتمان‌های مسکونی، کاملا با سیستم سرایداری، کاملا با سیستم موتورخونه، کاملا با سیستم انباریا، کاملا با سیستم پارکینگ، کاملا با سیستم ورودی اون ساختمون فرق کردی. حالا یهو از طبقه از ورودی ساختمون از لابی به طبقه اول یهو خیلی اختلافه. حرکت ما هم همینطوره. وقتی حرکت میکنی از نظر ذهنی، وقتی این سفر رو شروع میکنی که الان تو شروع کردی و جلو میری، یواش یواش طبقه به طبقه، مدار به مدار، مدارت عوض میشه، وارد یه فضای جدید میشی. تو اون فضای جدید آدمای متفاوتی هن. الان شما میری تو یک محله شهر، اونجا همه ماشینای داغونه، اونجا همه خونه های کوچیکه، اونجا همه کار و کاسبی های کم رونقه. میری توی یه محله شهر، اونجا میبینی همه مازراتی و نمیدونم پورش و نمیدونم این ماشینا رو سوار میشن، همه خونه ها آنچنانیه، رستوران ها آنچنانیه، کافی شاپ ها آنچنانیه. اون تا وقتی تو اون محله زندگی میکنی، اون با اون ماشینا و با اون آدما و با اون خونه ها سر و کار داری. وقتی میای تو این محله اتومات وارد این فضا شدی. حرکت ما هم همینطوره. وقتی در این سفر درونی حرکت میکنی، همه چیز دور و برت شروع میکنه به تغییر. آدما شروع میکنن به تغییر، آدمای دور و بر تغییر میکنن، شرایط و موقعیت ها تغییر میکنه، پیشنهادایی که بهت میشه تغییر میکنه. اگه الان یه پیشنهاد کاری داری برای ماهی 2 میلیون، وقتی مدارت بالا میره پیشنهاد کاری میگیری برای ماهی 5 میلیون، بعد برای ماهی 10 میلیون. آدمای دور و برت، محیط دور و برت، خونه، ماشین، همه چی شروع میکنه به تغییر کردن. اما احتیاج داره که آرام آرام این کارو بکنی. احتیاج داره که از خودت انتظار نداشته باشی که به سرعت به نتیجه برسی. اصلا نتیجه‌ای وجود نداره، حرکته. حالا تو این مثال من، شما یه روزی میرسی به آخرش که پنت‌هاوسه، ولی فرض کن یه برجی باشه که 100,000 میلیارد طبقه باشه، هیچ وقت به طبقه آخر نمیرسی، ولی هر چی میری بالاتر یه امکان بیشتر، هر چی میری بالاتر یه امکان بیشتر. سفر ما هم اینه، هر چی میریم جلوتر یه نعمت بزرگتر، یه حال بهتر بیشتر، یک روابط بهتر. اون چیزی که باید از زندگیمون خارج بشه شروع میکنه به خارج شدن یواش یواش، و اون چیزی که باید وارد زندگی بشه شروع میکنه به وارد شدن. من در تمرین اول از شما خواستم که مصرانه و با قاطعیت و با تأمل بنویسید و تعهد بدید که میخواید تغییر کنید. خیلی مهمه. چرا اینو خواستم؟ شاید اون روز با خودت گفتی خب من که میخوام تغییر کنم، خب باشه دیگه، الان یه بار نوشتم دیگه، باشه من الان میخوام تغییر کنم، حالا چرا 10 بار بنویسم؟ حالا چرا هی تاکید کنم؟ حالا چرا هی مصمم باشم؟ حالا چرا هی فکر کنم که من میخوام تغییر کنم؟ میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اگه نیم ساعت بعد وارد یه بحثی شدی ناخواسته و حالت بد شد، از بحث که اومدی بیرون قبلش خیلی تاکید کردی که من میخوام تغییر کنم، جا نمیزنی. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اگه الان این صدا رو شنیدی یه ذره حالت بهتر شد، بعد این صدا رو بستی دوباره رفتی تو محیط کار، تو محیط خانواده، تو محیط تحصیل، یه اتفاقای افتاد تو رو ناراحتت کرد، عصری که برگشتی خونه یا یه ساعت بعد یا هر وقت به اولین جایی که رسیدی که از اون محیطیه چند سانت فاصله گرفتی، یعنی مثلا رفتی تو این اتاق اداره حالت بد شد، اومدی تو اتاق خودت، چون صبحش نوشتی میخوام تغییر کنم، چون دیروز و پریروز نوشتی میخوام تغییر کنم، آنی که میشینی کنترل اوضاع رو میگیری دستت، میگه آه درسته، اشکالی نداره، الان ناراحت شدم، ولی من میخوام تغییر کنم، من میخوام تغییر کنم، من باید تغییر کنم. وقتی که میخوام تغییر کنم، دنیا در و دیوار عالم معلم من میشه. وقتی میخوام تغییر کنم، دنیا وظیفش اینه که منو حمایت کنه، دنیا وظیفش اینه که درهاش رو به روی من باز کنه. وقتی اینا رو با خودت میگی و میشنوی و مینویسی، جا نمیزنی. خیلی مهمه که وسط کار نری بیرون، خیلی مهمه که وسط کار نری بیرون. چون چرا الان ممکنه بری بیرون ولی من ممکنه که بیرون نرم؟ من احتمالش کمتره بیرون برم. میدونی چرا؟ چون من خیلی نتیجه دیدم، ذوق این نتیجه ها نمیذاره بیرون برم. ولی تو هنوز اون نتیجه رو ندیدی، زود ممکنه خسته بشی، زود ممکنه بری بیرون. ولی وقتی دائم تکرار میکنی و مینویسی، فرمان میدی اول از همه به خودت، و بعد این فرمان خودت منعکس میشه به عالم. فرمان میدی ای جانشین خداوند، به عالم فرمان میدی که تو میخوای تغییر کنی. این جهان کوه است و افعال ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. فرمان میدی و عالم جواب فرمان تو رو میده. مهمه که جا نزنی. الان چون نتایجت کوچیکه، اونقدر را بزرگ نیست، اون شوق و ذوق برات نیست، ممکنه زود چیز میشی. ولی وقتی دائم مینویسی، دائم داری با خودت کار میکنی. همین کار ذهنی ها، تا اینجا اگه خاطرتون باشه و حتمنم هست، هنوز چیزی نگفتم که شما بگی من تو این شهرم نمیشه، من کوچیکم، من بزرگم، من زنم، من مردم. ما اصلا به هیچ کس هیچ جا کاری نداریم، فقط و فقط خودمون. وقتی مینویسی و فرمان میدی که من میخوام تغییر کنم، که عالم وظیفش اینه که از تغییر من حمایت کنه و من هر کاری بکنم عالم منو حمایت میکنه، قوانین مشیت الهی بر این قرار گرفته که من را حمایت بکنه، اون وقت وقتی که خسته میشی، وقتی که حست زیاد خوب نیست، اینا کمک میکنه که برگردی تو راه. دو ساعت، سه ساعت حست خوب نیست، باشه، اولین جایی که رسیدی به این فکرها، تون صدای من دوباره در گوشت تنین انداز شد، دوباره صدای من تو ذهنت اومد، دوباره نوشته‌ای که خودت نوشتی به ذهنت رسید، دوباره تو رو برت میگردونه تو خط، میگه میدونم امروز روز سختی داشتی، میدونم این مشاجره سنگین رو کردی، اینو کردی، اینو کردی، ولی امیدتو از دست نده ها. من اومدم اینجا، حرفی که همیشه میزنم، من اینجام که به تو بگم تو هر شرایطی که باشی میتونی تغییر کنی، و این تغییر لذت بخش، نابرد لذت، گنج میسر نمیشود. و اگر 100 بار این وسط زمین خوردی، باید بلند شی. زمین خوردی یعنی چی؟ تلاش اضافه اینا نه، یعنی اگه ناخواسته عجله کردی، اگه ناخواسته بحث کردی، اگه توی موقعیتی افتادی یکی از خلاف تمرینا رو انجام دادی، یه رفتاری نشون دادی، یه فکری به سراغت اومد خلاف تمرینا بود، یاد این جمله بیافت: اگر 100 بار خطا کردی، اگه 100 بار توبه شکستی، باز آی. اصلا راه جز این نیست، راه اینه که تو این مسیر فکری باشی که میخوای تغییر کنی. حتی اگر مینویسی به نظرت مصنوعی میرسه، نگران نباش. مگه ما سر نماز نمیگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ فقط تو رو میپرستم و فقط از تو کمک میخوام. ما فقط خدا رو میپرستیم؟ ما که همه چی میپرستیم جز خدا. ما که از رئیس اداره بیشتر از خدا حساب میبریم. ما که به این آدمی که پول داره بیشتر از خدا کرنش میکنیم که شاید یه ذره به ما پول بده. ما که از یه پلیس راهنمای رانندگی بیشتر از خدا میترسیم که. ما که از قوانین مهاجرت بیشتر از خدا هراس داریم. ما که از اداره مالیات بیشتر از خدا هراس داریم. پس این جملمون هم مصنوعیه؟ نه، باید بگی تا اون حس مصنوعی یواش یواش در تو تقویت بشه. بگو ایاک نعبد و ایاک نستعین. البته این یه جمله عربیه، حالا مربوط به نمازه. من اونی که از تو میخوام، بگو که میخوای تغییر کنی، حتی اگر به نظرت مصنوعی میرسه، حتی اگه به نظرت میرسه الان اثری نداشته. من ازت میخوام یه قدری تحمل کنی، یه قدری تحمل کنی، یه قدری صبوری کنی. اگه الان دارم به تو تمرینی میدم که زندگی تو رو داره عوض میکنه به سمت بد این کار رو نکن. من خودم میدونم که چه تمرینی بدم. اگه الان دارم میگم از این شغلت بیا بیرون، از این شوهر طلاق بگیر، این زن رو طلاق بده، از این خونه بیا بیرون، برو تو اون شهر، اینا ممکنه حرفای من آخرش درست در نیاد و وقتی درست در نیاد خب تو کارتو از دست دادی یا همسرتو از دست دادی، ولی من که هیچ کدوم، من میگم تو هر کاری داری همون کار داشته باش، هر زندگی داری همون زندگی رو داشته باش، هیچی اونجوری تغییر نده، هیچ چیزی اونجوری، فقط من میگم تو بخوا که تغییر کنی. اگه یه ذره به نظرت اولش مصنوعی میرسه، یکم جواب نمیگیری، یه دو دقیقه حالت خوبه، پنج دقیقه حالت بده، ولی میبینی به کل زندگی ضرری نمیزنه. اگه داره حرفای من به زندگی ضرر میزنه، عاقلانه و هوشیارانه از این حرفا فاصله بگیر و از این کانال بیا بیرون. ولی اگه میبینی ضرری نمیزنه، که من هیچ وقت حرفی نخواهم زد انشالله، خدا کمک کنه که ضرری بزنه، یا اصلا ما هیچ کار عملی یا هیچ چیزی با دیگران نداریم، فقط داخل خودمونه، اگه فکر میکنی ضرری نمیزنه و ایرادی برات نداره، پس تحمل کن. اگه میبینی اون نتیجه ها نمیاد، تحمل کن، میاد، نتیجه عالی میگیری، شک نکن. من اگه خودم نرفته بودم اینقدر اصرار نمی کردم. من این اصراری که می کنم برای اینه که عاشقانه دوست دارم این مسیر رو دیگری هم بره. چرا؟ حالا ممکنه شما بگی حالا مثلا آقا چقدر سعی و تلاش میکنی، خب حالا به هر حال ما یه هزینه هم دادیم تو دوره هم شرکت کردیم دیگه، حالا اینقدر خودتو، ولی من روی قانونی دارم عمل میکنم، اون قانون هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. من اگه به تو دارم اصرار میکنم، که باور کن دارم به خودم اصرار میکنم. من اصلا با تو کاری ندارم، من هرچه میکنم به خودم میکنم. من اگر فریب بدم، خودم رو فریب دادم. اگه امید بدم، به خودم امید دادم. تو اگه تو راه درست باشی، امید من برات امید میشه. اگه تو راه درست باشی، حتی فریب منم برات امید میشه. عدو سبب خیر شود اگر خدا خواهد. تو اگه نیتت پاک باشه، اگه واقعا بخوای تغییر کنی، اگه وقتی تو راه درست قدم برمیداری، همین که برای تغییر خودت قدم برمیداری، من نمیتونم اصلا در زندگی تو اثر بذارم. چرا؟ چون لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، هیچ نیروی به جز خداوند نیست، همه چی قانونه، همه چی مشیت الهیه. من وسیلم، امروز این وسیله به تو کمک میکنه اگر بخوای، فردا اگر این وسیله برای تو نقشه ای بکشه، وسیله دیگری به تو کمک میکنه. اما من نمیتونم برای کسی، من نمیتونم به نسبت به تو بی تفاوت باشم، چون بی تفاوتی نسبت به تو نیست. من با خودم در ارتباطم، من مخاطبم خودمم. من نمیتونم تو رو سرزنش کنم، چون هر سرزنش تو یعنی سرزنش من. من وقتی به تو محبت میکنم، دارم به خودم محبت میکنم. این خیلی قانون بزرگیه. من اصلا امروز راجع به این نمیخواستم صحبت کنم، راجع به این میخواد یه جلسه کامل صحبت خواهم کرد، ولی حالا دیگه آنچه که بایسته و شایسته است بر زبان من جاری خواهد شد. من هرچی میگم، من اگر انقدر اصرار میکنم، اگر انقدر سعی میکنم عشق ببرزم، اینا همه به خودم برمیگرده. اگر شل بگیرم و سرسری و بیخیال و این هم به خودم برمیگرده. من اگه خونه میسازم، این رو باید برای خودم بسازم. اگه قانون رو بلدم، باید برای خودم بسازم. اگه مکانیکم دارم ماشین تو رو تعمیر میکنم، اگه قانون رو بلدم، باید برای خودم تعمیر کنم. اگه تاجرم دارم به تو جنس میفروشم، اگه قانون و بلد باشم، باید به خودم جنس بفروشم، به خودم جنس بفروشم. اون وقته که زندگیم پر برکت میشه. اگه اصرار میکنم که منو باور کن، اگه اصرار میکنم که قدری تحمل کن و تأمل کن، اگه تأکید میکنم که 100% جواب میده، من خودم مخاطب خودم هستم. من آنچه میگم به خودم برمیگرده. هر چه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی. کس دیگه ای وجود نداره. من الان در همین لحظه که با تو در حال سخن گفتن هستم، در حال حرکت در این سفر درونی هستم. این حرفایی که به تو میزنم، روح خودم رو زنده میکنه و جان خودم رو زنده میکنه و مرا لبریز از حس شعف و شور و شوق میکنه و مرا پر از آرامش میکنه. وقتی میبینم با تمام وجودم دارم سعی میکنم یه چیزی رو بهت بگم، وقتی حس میکنم هیچ چیزی برای مخفی کردن ازت ندارم، بگم یه چیزی رو نگه دارم تو فصل دوم بهش بگم که یه هزینه برای فصل دوم بده، وقتی همچین چیزی ندارم میگم هر چه در توان دارم میذارم به فصل دوم برسه، خدا انقدر به من برکت میده، انقدر سخن زیبا بر زبان من جاری میکنه که صدها نفر دیگه هم میان از اون استفاده میکنن، هم من منفعت مالیشو میبرم و معنویشو، هم اونها زندگیشون عوض میشه. هیچ، وقتی میدونم با تمام وجودم با تمام حسم دارم بهترین خودمو میذارم، میدونم که این بهترینو دارم برای خودم میذارم، ببین چه حالی به من میده، ببین من الان تو چه آسمانی دارم پرواز میکنم. خدای من عجب دنیای زیبایی آفریدی، عجب بهشتی آفریدی، و تو رو شکر میکنم که من در این دنیا انقدر زنده موندم که وارد این بهشت تو بشم، و من در این دنیا تا چند سال پیش در جهنم زندگی میکردم، جهنمی که خودم آفریده بودم. خورشید بود و آفتاب بود و حال خوب بود و نسیم قشنگ بود و من رفته بودم تو زیر زمین، 4 طبقه زیر زمین، درا رو قفل کرده بودم، میگفتم چرا تاریکه، میگفتم چرا نمناکه، میگفتم چرا چیزی رو نمیبینم، میگفتم چرا همنشین سوسک و موش و بوی موتورخونه و بوی نمم. اونها رو که تو نیافریده بودی، اون بوده، من انتخاب کردم که اونجا برم، و ازت ممنونم ای خدا که انقدر به من عمر دادی که از اون جهنم خارج بشم و در بهشت تو ساکن بشم و سر به آسمان تو بلند کنم و زیبایی هر لحظه ابرهای تو را ببینم و سوسو کردن ستارگان رو ببینم و لذت ببرم و هر نفسی که میکشم پر از شوق باشه، پر از امید باشه. ازت ممنونم که هر قدمی که برداشتم یه نشونه به هم نشون دادی، یه تلفن از یه دوست، یه حال خوب، یه درآمد بیشتر، یه سلامتی. ازت ممنونم که تو این چند سال من یک بار سرماخورده نشدم، یک بار تو این چند سال سرماخورده نشدم، منی که هر سال در فصل زمستون حداقل، تازه من که بدنم خیلی سالمه، من که 40 سال شناگر حرفه‌ای هستم، 40 سال، من از الان 46 سالمه، امروز که دارم این صدا رو ضبط میکنم از 6-7 سالگی شنا کردم، 40 سال شناگر حرفه‌ای هستم. بعضی از شماها با من شنا کردید میدونیم وقتی میگیم شناگر حرفه‌ای یعنی چی. من که بدنم اینقدر سالم و قویه، من حداقل تو هر زمستونی دوبار و سرماخورده و آبریزش بینی و اینا می شدم. خدایا شکر، چند ساله یک بار تو این 3-4 سال گذشته یک بار، یه روز بدن در حد یه روز، با یه ادولت کلت مسئله برطرف شد. شکرت که من رو وارد بهشتت کردی، شکرت که اون کاری رو دارم انجام میدم که عاشقانه دوست دارم، که تمام زندگی میگفتم خدایا من یه کاری میخوام که به عشقش بخوابم و به عشقش بیدار بشم. امروز به عشق صحبت کردن با شما بیدار میشم از خواب و به عشق صحبت کردن با شما میخوابم. خدایا شکرت که انقدر به من عمر دادی که من از این جهنمی که خودم ساخته بودم خارج بشم و وارد بهشت تو بشن. اون موقعی که فکر میکردم خدایا من رو چرا آفریدی، آخه من تو این دنیا چه کار میکنم، آخه یعنی چی، چرا این کارو میکنم نمیشه، چرا اون کارو میکنم نمیشه، چرا این آرزو رو دارم، حتی آرزو داشتن رو هم بد میدونی، آخه این چه وضعیه، اینجا میخوام برم نمیشه، اون کشور میخوام برم نمیشه، اینو میخوام بخرم نمیشه، میخوام اون کارو داشته باشم نمیتونم. همش نبود. و بعد مرا هدایت کردی، خدایا شکرت، به راه بندگانی که نعمت داده بودی بهشون. ایا کن عبد و ایا کن استعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم مرا هدایت کن به سمت اونهایی که نعمت دادی، نعمت سلامت، نعمت ثروت، نعمت خونه عالی، نعمت ماشین عالی، نعمت کار عالی، نعمت زیبایی ظاهری، اندام خوب، شکل خوب، قیافه خوب، اخلاق خوب، درون خوب، بیرون خوب، دوستای عالی، شهر عالی، کشور عالی، شغل عالی، بهترین وسایل، بهترین امکانات. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم. خدایا منو به راه راست هدایت کن، به راه راستی، به راه افرادی که به آنها نعمت دادی. خدایا شکر میکنم که انقدر به من عمر دادی که از جهنمی که ساخته بودم خارج بشم و وارد بهشت بشم. انقدر به من عمر دادی که متوجه شدم لازم نیست توی زمستون آدم سرما بخوره. من فکر میکردم طبیعی آدم تو هر زمستونی دو بار سرما خوردگی، حداقل یه بارشم کار به آنتیبیوتیک برسه. دیدم بعد فهمیدم نه بابا، برو دنبال کار دیگه، حرفا چیه؟ انقدر به من عمر دادی که وارد دنیایی بشم که تو همون خونه‌ای که هستم، تو همون شرایطی که هستم، ببینم چقدر همه چی زیباست و من نمی‌دیدم. این همون جاست، انقدر زیباست. تازه خیلی چیزاشو عوض کردی و داری عوض می‌کنی و دریایی از نعمتت به سوی من سرازیره و می‌بینم و حس می‌کنم و لذت می‌برم. و یا آدمای الان هستن که دارن این صحبت‌ها رو می‌شنون و این امید در دلشون زنده میشه که میشه، همه چی میشه، هر چی که تو بخوای میشه، حالت خوب میشه، جسمت سالم میشه، وضع مالیت خوب میشه، وضع روابطت خوب میشه. فقط تو خودتو در جریان نگه دار، فقط اون صددار رو وردار، عجله نکن، تدریجی، همه چی به تدریجه، آرام باش. راهی رو که انتخاب کردی پا پس نکش. چرا میگم دائم بنویس میخوام تغییر کنی؟ که بره به خورد ذهنت. I'm trying to work on your unconscious mind. سعیم اینه که روی ذهن ناخودآگاهت کار کنم، روی باورهات کار کنم. همین دو جمله که گفتم خودش دو جلسه است. میخوام در روزهای آینده راجع به صحبت کنم، ذهن ناخودآگاه چیه، باور چیه، ذکر چیه، مانترا چیه، چرا ما یه چیزایی رو تکرار میکنیم. همه اینا داستان دقیقه، همه اینها قانونه، اینا مهملات نیست، اینا قانون داره. و وقتی قانونشو بدونی و وقتی از اون قانون به نفع خودت استفاده کنی، غرق در لذت میشی. همون قانونی که تو یک مداد رو نمیتونی رو هوا رها کنی، همون قانونی که یک مداد رو ول میکنی میفته زمین، از همون قوانین استفاده میکنن، هواپیمایی درست میکنن با 500 300 400 600 مسافر بلند میشه، بیش از 20 ساعت پرواز میکنه، از این سر دنیا، از این قاره میره توی قاره دیگه میشینه. همون قوانینی که یه مورچه رو شما ول میکنی میفته زمین، یه مداد رو ول میکنی میفته زمین، از همون قوانین استفاده میکنن، هواپیمایی رو با صدها و بلکه هزاران تن وزن و صدها نفر آدم و خدمه و حشم و فلان بلند میکنه و میبره، 20 ساعت پرواز میکنه. مشیت الهی بر این قرار گرفته که تو خوشبخت باشی اگر بخوای. مشیت الهی بر این قرار گرفته که تو عالی باشی اگر بخوای. این قوانین وجود داره. میتونی جهنم رو برای خودت خلق کنی و میتونی بهشت رو برای خودت خلق کنی. و امروز که قدم در این راه گذاشتی و امروز که تصمیم گرفتی و مصممی که در این راه باقی بمانی و امروز که امیدتو از دست نمیدی و امروز که میدونی اگه از خط خارج بشی بر میگردی تو خط و امروز که خودت رو بلیم نمی کنی، خودت رو مقصر نمیشموری و امروز که عجله نمی کنی و امروز که قدری دلت آروم گرفته وارد این سفر شدی، و قدری از این بلاکجا رو کنار زدی، قدری از این دیوارها سدها رو کنار زدی و این نسیم شروع کرده به وزیدن، ولی هنوز زورش کمه، هنوز نمیتونه تمام این هوای آلوده رو هل بده بره کنار، هنوز مثل یه فوت کوچیک میمونه، ولی تو این کار کردی. هیچ وقت اون دیوار ناگهان فرو نمیریزه، اون دیوار کم کم فرو میریزه، ولی از یه جایی به بعد انقدر نسیم قدرت پیدا میکنه که این هوای آلوده رو مچاله میکنه، به ثانیه از زندگیت بیرون میکنه. تو در این راه قدم برداشتی، تو در راه ساختن بهشت خودت در روی این زمین قدم برداشتی و به تو تبریک میگم و به تو افتخار میکنم و با تمام وجودم و با تمام عشقم و با تمام توانم میخوام اون چیزی رو که به نظرم درست میرسه به تو منتقل کنم و تو بیاندیش در مورد هر کلمه ای و تأمل کن. افلا تعقلون؟ آیا تعقل نمی کنید؟ نه به حرف من، به اون چه که من میگم تو فکر کن، اون چش که بهت حس خوبی میده، اون چه که باور میکنی، اون چه که فکر میکنی درسته، اون چه که فکر میکنی برات ضرری نداره، یواش یواش در ذهنت میشینه و بعد تو خودت یواش یواش به چیزهای بهتری میرسی، در و دیوار عالم معلمت میشن، تو وابسته به من و من وابسته به کس دیگه نیستم. لا حول ولا قوتن الا بالله العلی العظیم. فقط یک نیرو هست که مشیتش بر جهان حکمرانی میکنه. اون فقط همین، اصلا فقط نیاز من همونه، نیاز من اینه که این قوانین رو بدونم، این قوانین به این که من سیاهم یا سفیدم، کوچیکم یا بزرگم، زنم یا مردم، به اینها ربطی نداره. این قوانین و من یتق الله یجعل له مخرجا، و هر کس که تقوای الهی پیشه کند خدا بر او راه را میگشاید. راجع به تقوا خیلی صحبت میکنم و نماز و حجاب و ریش و تسبیح و سجاده و اینها رو بذار کنار، رو الان من دیگه بخوام تون زمینه برم باید فقط یه ساعت و نیم راجع به اون صحبت کنم، ولی بدون مشیت الهی راه خوشبختی به روی همه بازه، ورود در بهشت به روی همه بازه، اما یقه یک کسی رو نمیگیرن بیارنش تو بهشت. اما اگه تصمیم گرفت که وارد بهشت بشه، قالیچه سلیمان رو براش میفرستن، میگن حالا سوار این قالیچه سلیمان شو و بیا تو این بهشت. به زور کسی رو نمیارن، هرچند که در بهشت پایینه یه سرپایینیه از نظر من، بهشت تو این دنیا و ما بالای اون سربالایی هستیم، اوتومات به اون سمت میریم، ولی میتونیم تلاش کنیم که بریم سر کوه خودمون رو بندازیم اون بر تو جهنم. هرچی هم دارم میگم راجع به این دنیاستا، من با اون دنیا کاری ندارم، بهشت و جهنم اون دنیا من کاری ندارم، قبل از اینم که ما این تو این دنیا بودیم از چه عالمی اومدیم چی، من با اون کاری ندارم. هزاران صدها دهها ایده مختلف از هر دینی هر مذهبی یه چیزی میگن، اصلا با اونا کاری ندارم، هر جوری دوست داری راجبش فکر کن. من فقط تو یه جلسه که راجب مرگ میخوام صحبت کنم، در مورد بعد از اینجا یه عقایدی خودم دارم تقدیمت میکنم، میپذیری یا نمیپذیری. من هر چی میگم اینجا رو میگم، بهشت اینجا رو میگم، و وقتی من میگم بهشت منظورم سلامت و امنیت و خونه خوب و ماشین خوب و کار خوب و روابط خوب و زن و بچه خوب و شوهر خوب و همه چی تو بهشت، همه چی تو داری. منتها بهشت هم طبقات داره، بهشتی که من میگم در زمین طبقات داره. تو طبقه اولش یه ذره حالت خوبه، یه ذره سرما خوردگیات خوب میشه، تو طبقه دوم کمردردت هم خوب میشه، تو طبقه سوم میگرنت هم خوب میشه، تو طبقه اول خونت یه دو خوابه میشه، تو طبقه دوم خونت سه خوابه میشه، تو طبقه چهارم بهشت تو این دنیا خونت پنج خوابه میشه. تو طبقه اول ماشینت تر از چنگای مشکل داره، تو طبقه دوم مشکل نداره، تو طبقه بعدی ماشینت برند نیو کار میگیری، تو طبقه بعدی مرسدس کار میگیری، میری همینجور بالاتر. Unlimited، محدودیتی وجود نداره که در این بهشت حرکت کنی، محدودیتی وجود نداره. این بهشت پایینی سرپایینیه، تو فقط کافی از اون بالا قل بخوری اتومات میری اون تو. این جریان زندگی، جریان این رودخونه تو رو میبره تو اون بهشت. فقط ما باید این صدا رو برداریم که راحت بریم. و خوشحالم که در راه رسیدن و در راه خلق کردن بهشت خودت در این دنیا، در همین دنیا، در راه خلق کردن بهشت خودت در این دنیا هستی. بهت افتخار میکنم و با تمام وجود عشقم رو و علاقم رو و احترامم رو، ریسپکت رو تقدیمت میکنم که تصمیم گرفتی وارد این کار بشی. و بهت میگم که هوشیار باش و دقیق باش و تیزبین باش و نشانه ها رو بگیر. کتاب پائولو کویلو رو بخون، کتاب کیمیاگر، نشانه ها با تو صحبت میکنه. دیدین نوشته یکی از دوستان گذاشتن یه مشکلی سر کارگاهش براش به وجود اومده، صبح که بلند شده تلفن زدن یه مشکلی به وجود اومده. خب دوتا میتونسته عکس العمل نشون بده، اصلا با هیچ کس کاری ندارم، اما با هیچ کس درون خودش دو عکس العمل میتونسته نشون بده. یکی گفته آه این مشکل جزی از شرایط زندگی، جزی از جهت جریانه، که حالا من راجع به مشکل صحبت خواهم کرد و بعد خواهی دید تمامی من اینو میپذیرم میرم جلو. یکی میتونسته بگه ای بابا ما رو ببین، هر روز صبح پا میشیم یکی به ما زنگ میزنه، یه کارگر افتاده مرده، یکی رو میلیارد دزدیدن، نمیدونم پل خراب شده، نم سیل اومده، زلزله اومده، رئیس شرکت عوض شده. میتونست بره تو اون وادی اما نرفته، گفته این جزوی از زندگی رفته. بعد چی شده؟ خوب گوش کن، نوشته، خودش نوشته، به کلام خودش نوشته. اتفاقا زنگ زده بود با من صحبت کنه، من آن اویلیبل بودم تو اون مومنت، بنابراین نوشت برای من و چه خوب شد که به من زنگ نزد، چون زنگ میزدم باید به زبان خودم مینوشتم و من میخوام که به زبان شما خودتون نوشته شه. و نوشته که تا ظهر چهار تا چند تا شرایط جدید به وجود اومده، کلی قراردادهای جدید، کار خوب، پول زیاد. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه بلا فاصله که تو تصمیم میگیری که اون صد رو برداری، بلا فاصله که تصمیم میگیری خلاف جهت جریان زندگی نباشی، قرارداد جدید اتوماتیک سراغت میاد، پول جدید اتوماتیک سراغت میاد. اون مشکل که بوده و بعد نوشته به انشای خودش، داری میخونی تو کانال گذاشتم، نوشته که من اون مشکل بهتر از قبل حل شد. مثلا اگر قبلنم سیمان نبوده، نمیدونم سیل اومده بوده، هر چی، هر اتفاقی تو هر اداره‌ای، تو هر ساز، هر پروژه افتاده، قبلا اونجوری حل میشده، این فقط با تغییر دیدگاهش، فقط با یک حرکت، اون مشکل از قبل بهتر حل شده. آخه تو قرار نیست مشکل حل کنی. خدا به پیامبرش میگه تو تیر نمینداختی که من تیر انداختم. من و تو قرار نیست مشکل حل کنی، خدا قرار مشکل حل کنه. خدا رو باور نداری بذار کنار. مشیت الهی، مشیت الهی رو قبول نداری، قوانین حاکم بر جهان مشکل حل میکنه. اون هواپیما که میره آسمون اون از قانون استفاده میکنه، همون قانونی که یه مداد رو نمیشه بالا نگرداش، همون قانون استفاده میکنه، صدها هزار تن رو میبره بالا، همون قانون. من و تو فقط باید از قانون استفاده کنیم، اون قانون خودش حل میکنه مشکلاتو. اینه راه زندگی، اینه که میخوام هوشیار باشی و میخوام نشانه ها رو بنویسی. ببین این چند خطی که این دوست نوشت و به من داد و من در کانال گذاشتم، ببین چه تأثیری در تو گذاشت. امکان نداره یه اتفاق بهتر براش نیفته، امکان نداره. حال یکی رو خوب کرده، چهار خط نوشته، پنج خط نوشته، یه حسی رو داده، یه امیدی رو زنده کرده در دل ناامیدی که به یه مشکلی برخورد کرده و فکر میکنه اون مشکلش همیشگیه و فکر میکنه راههایی که تا حالا رفته جواب نداده، جسمش سالم نکرده، روابطش خوب نکرده، پول خوب نیاورده تو زندگیش. وقتی امید پیدا میکنه، همین که امید پیدا میکنه یه قسمتی از اون دیوار فرو میریزه. همین امید، اصلا هیچ لازم نیست بری سر کار صبح زود پاشی، ورزش بکنی، ال کنی، تلاش کنی. همین که امید، جوانه امید در دل تو زده میشه، همین یه قسمتی از اون دیوار رو خراب میکنه. همین جوانه امید یه دست قسمتی از اون دیوار رو خراب میکنه و نسیم تازه میوزه و قدری از این آلودگی ها رو میبره. و امکان نداره تو به کسی امید بدی و حال خوب بدی و چند برابرش بر نگرده. همین چهار خطی که نوشته که من اینجوری شد، تصمیم گرفتم، من با خودم گفتم این جزوی از جریان زندگی و این بهتر حل شد و این چند تا چیزم بهتر به سراغ من اومد، همین باعث میشه که حال تو رو خوب کنه و به تو حس خوبی بده و همین که به تو حس خوبی میده بلا فاصله به خودش برمیگرده. اون اصلا با تو کاری نداره، اون با من کاری نداره. هرچه کنی به خود کنی، او برای خودش این کار کرده. هرچه کنی به خود کنی داستان. یه چیزی نوشته، یه ذره تو با خوندن اون حالت بهتر میشه، این همین حال خوب چندین برابر برمیگرده تو زندگیش. مشیت الهی بر اینه که وقتی تو یه کار مثبتی میکنی چند برابر پاداش میگیری. این قانونه، قانون این طبیعت اینه که وقتی تو یه قدم درستی برمیداری چند برابر بازده میده. و این داستان به این ترتیب ادامه داره و این زندگی در بهشت به این ترتیب ادامه داره و این حرکت تو که حرکت مقدسیه، که حرکتیه برای این که حال خودت رو خوب کنی، که دنیای خودت رو عوض کنی و وارد بهشت خداوند در همین دنیا بشی و با لذت و با عشق و با حال خوب کمک کنی که دیگران هم وارد این بهشت بشن ادامه داره و به جا آغاز کردی و به موقع به این دروازه رسیدی و درست انتخاب کردی و تصمیم به جایی گرفتی. پس بر سر تصمیمت بمان، قوی و محکم بمان، پا پس نکش، وارد دروازه بهشت الهی در زمین شدی، بر نگرد، راه درستی انتخاب کردی، با آرامش و با لذت این کار ادامه پیدا میکنه. صد بار اگر توبه شکستی نگران نباش، باز آی. صد بار اگه اومدی تو این دروازه خوردی به دیوار نترس. صد بار اومدی وارد این در بشی پیچیدی اونور نترس. قانون تو رو حمایت میکنه و این داستان همچنان ادامه داره. دوستان عزیزم، خیلی هم صدا طولانی شد، غرق در لذت شدم از این صحبتی که با شما کردم. خدا رو صد هزار مرتبه شکر میکنم که آنچه رو که باید و شاید بر زبان من جاری کرد، انشاءالله که بر دل شما هم نشسته باشه. روی ماه همتون رو میبوسم، عاشقانه منتظرم تا جلسه بعدی رو تقدیمتون کنم. از حس خوبتون و از اتفاقات خوبتون بنویسین. همون لحظه که حس خوب میاد، همون لحظه که اتفاق خوب میاد، همون لحظه بنویسین و برای من بفرستین. روز روزگار خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.